at se det den første dag i marts. Hvad gennem brød den sorte jord og gav den med sit sølvblå flor et stænk af himlens tone, den lille anemone. Som om al verdens modgang her har givet